結構バランサイゴなんだろう。で、だから、彼らにも、フロッターンディチュー、フロッターイシュワリエリン、大事な、オショレプレゼンエリン、バー、アレニャスコアラドゥ、エタ、ミガウ、バー、オショレウェア、ダリエメリア、エスペシアスコングリタラレタン。ベステアショナウシダ、ダガウ、アラセンブネドアラトゥアラニュリ、インファバ、インファバラドタ、pilula, la deuda, guzaiatu behar arañak hartzen, arañak porturek hartzen eta komerzializadoreak, konserbadoreak, ba, gure lanakin, gure arrakabutako arañakin, aprobetsatu dira, eta eurak nahi izan duten modula, edo nahi izan duten, salneurria horren dugu, eta horrek ere, ondoren, txarrak ekarri dugu batez ere, ba, lan gogorra izanik, eta irabazi eta murritzago bat egonean, ba, belaunaldi berririk ez da agertzen itsasora. Gaur, oso lanpostu edo, itsasontzietan jende oso nagusio dago, jubilatzeko prest, belaunaldi berriak ez dute ikusten arrantza izan alda euren etorkizuneko lanbide hori bide bat, eta hori dena neurri batean ikusten dugu ba, bideratu dira. Nola bideratu dira, ba, ez erasarelako, baina zaila izan da oain arte ere, ba, arantza politikari ez darako egon Euskal Herrian. Gaurko administrazioak eta lengua administrazioak arantza politikari ez duen, ez du duki eta aurrera doin da ere, ez du ikusten arantza politika zehaz bat, dagoenik Euskal Herriko arantzari begira. Joan da rutiera aurkeztu zuen gaurko administrazioak plan estrategiko bat. Eta plan estrategiko horretan, gure ustetan, nahiko arazo zabalean planteatzen du, alternatiba oso zabalean, eta gure ustetan, ere, arazo nagusi bat ikusi dago, ba, eragile sozialekin, adibidez, sindikatuekin, ba, ez dutela nahi zer jakin izan administrazioek plan estrategikori buruzia duen. Lau sindikatu dintzat, gura dionez, eta beste inoi ez, ez diote, gondiratu plan estrategiko nola osatu, nola gaitxu, eta hori dena aurrera begira nola gauzatu gure belaunaldi berriak itsasora ekartzeko edo itsasora bideratzeko aukera batzuk eduki dezaten. Bai izan behar da, oan bitan ere, ba, arraina badaude itsasora zorionez, espezie batzuk errekuperatzen ari dira, beste batzuk zoritxarrez galtzen omen dira, baina oan bitan, ba, arraina sartzen da gure tokundan, eta denez, ba, Euskal Herrian, Andalusian, baixea dago 1000 tona arrain sartu zen gure portuetan, eta hori nahiko kantia ere handia da. Ez gu bakarrik garrantzi dudako, baizik gure portuetara, ba, bai Kantabriak, Asturianoak, eta Gallegoak sartzen dira, hamen inguruan arrazten dago arraina, eta orduan ba, kostoa debitatzearen ba, gure portuetara sartzen da. Baina, ikusten dugu, hor guk aukera asko dugula arrain hori bideratzeko eta arrain horri etekin beharretzen. Gaur arte, arrainai ez diogun biharra bezalako etekin inatea, etekinak esateakuan, guk zaiatu behar dugara arrain harratzen, portun eta atxakuan, guk ez diogun arrain hori inolako salneurri jarri, erostariak, erosi esan dute, erosi dute, eurak nabituen presioa. Adibidez, mantzen urtean Euskal Herrian saldutako arraini bataz besteko saldurria, 2 euro justu guztu izan da. 2 euroko arraini saldurria. Eta, hortikan, kantitate erdia baino iso, ba, eurotik berako saldurriakin saldio. Badarotan asientimo, irure asientimo, eta inkluso ere esan behar da, arrain asko urritara gota duela, ez da dago saldo. Hauten, itxasoa gota dugu, arrain asko ez da dago saldo. Horren dena, portura ekarretxakoa, zer beste arrain asko ere, ba, itxasoan botatzen dugu, ez dugu lagu ikusten, baino lagu etekinik atea bizi gurako arraimik. Haurera hori da, du ikusten dugu, ba, arantza politika egotu da behar da eskola. Arantza politika egotu bat, onera etxeta, arantza gestio bat egin behar da, ba, gure espeziek, da, bueno, urte askuen mantendu den itxasoan, Gaurko bidea jarritzen bai dugu, dago arriskua arrain asko desagertzen diren egotea. Arrapatzen dugu arrain hori, portu egareaz, instituzio publikun bitxartez, arrain hori guztia jibeteatu, gauzatu eta masa bat zeginiaz edo ez da ginolako alternatiba planteatuaz, komedore publikueta eta gure jantopi publikueta bideatu dugu arrain hori guztia. Arrain hori guztia, baina ez gaurko sistema, gaurko salmenta modu hori aurrera garratxo ez baizik. Kofrakiak, instituzio publiko modura, izan gerdea, arrain hori guztia, eurina, oza, du zaitu guztiak arraina harrapatzen dekartzen, eta kofrakiak izan gerdeak ez, arrain hori guztia antolatuko dutena, arrain horre guztien, balio erantzia ateako dion, instituzio bat. Horretako, infrastruktura behar dugu reportuetan, infrastruktura egokiak, nun eta gau beste herrialdetik etortzen den arraina, bai fileteatuta, bai keretuta, eta bai easko eta prestauta arrain hori, guk ere, sistema berdina jarretxuaz, infrastruktura egokiak jarri esportuan, arrain hori guztia bideratu behar dugu gure jantoki publikoetara. Zoritxarrez gau gure jantoki publikoetan, ba, kanpotik ekarretxeko arrain asko jarri da, asko, adidez, parra guainetan hor, konsumo handia dauka, baita tilapiak ere, eta ipar aldetik etortzen den, bakala bantzeko, babareko, ba, kanuta dutako bat ere, hori dena, gure jantoki publikoetan gau konsumitzen dugu. Nun, eta gure portuetan, egun askotan, eta ingero, ba, arrain asko, unetan botatzen gabiltzen dian, eta arrain asko, ba, salneurri egokixetan saltzen ez denean, ba, erostariak kontrolatzen digulako, gure anotatutako arrain hori guztia. Orduan, ikusten dut, arantzak alternatiba tomatu behar dula, eta alternatiba esan behar da, guk arrakuntako arraina inion eskuetan lagala be, inion arrainen saldu gabe, guk arrain hori zuzenean komerzializatzeko infrastruktura sortu eta komerzializatzeko aukera guztiak topatu gure guz, gure egizarte honetan. Hori arte, arazoa egon dira, kontenentuen aurrera ateatzeko, zer beti izan dugu, baina guk nola salduko dugu arraina, nola sartuko gara kompetentzia egiten da komerzializadore asko eta askorik. Beste egoera berri bat sortzen nahi azken urteetan, eta da, jantoki publikoetan, badaudela, badazte, inertzen dut, adibidez, komunitate autonoman, laroita amagoz, egun dira unek, egun dira unero jaten dute, eta jaten duten arraina, askoran behin edo bimeter, kanpoko arraina da. Buk, zerretik ez, prestatzen dugu agarratzen dugun arrain hori, eta arrain hori zuzenean ere batzen dugu, bideratzen dugu, gure komedore jantoki publikoetara. Ez ikaskoleta bakarrik, ez ikospitaletara, edo, ba, bueno, tabaren askok, uneroko menuan, zabaldu alduan konsumura. Horrekin ikusten dugu, ba, arrantzaleak ere bere bizi baldintzak egokitzen dugun aldiera, zer, etekin ekonomiko handiagoa artea dugu, soldata bat eukia dugu gaur estatauduna, eta horrekin ere lortu dutu, ba, baldintzak, hobetzeaz, ba, belonaldi berriak, etorri urreatu aldirela gure portuetara, gure itsasontzietara, eta etorkizuneko, ba, jardun bat, etorkizuneko batibera ekonomikoa, izan aldela gure Euskal Herriak sortu duan, da ekintza bai ekonomiko eta bai kultural aurrera goi eta inolaz mugatuko esan ba, ekintza bat.